राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 1991 को रात्रि लगभग 8 बजे दिल्ली में हुआ। राम। बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा है, सबके अनुभव की बात। ये सरल संसार और शरीर बदलता है, ये प्रत्यक्ष है कि नहीं? आपके हमारे शरीर पहले बच्चे थे, छोटे छोटे जो शरीर और तो ही था, फिर और तो ही हो गया, फिर और तो ही हो ही रहा है, बदल रहा है। और अब भी जीवन तो ही बदल जाएगा, मन तो ही बदल जाएगा, बदलने में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। संसार मात बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि आप दो बार नहीं देख सकते। इसको देखा ऐसे देखो, दो बार बदल गया। ये बात समझ में आती है कि नहीं? संसार बदला, प्रति क्षण बदलता है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें संसार न बदलता हो, केवल प्रवाह है। जैसे दूर से प्रवाह बहता हो ऐसे प्रवाह है, गंगा जी जोर से बहती हो, नंदा के अधिकारी जोर से प्रवाह बहता है, गंगा जी का जोर से बहता है, उसमें कोई किसी क्षण भी व्यवधान नहीं पड़ता। ऐसे मात्र संसार हरदम बदलता है। ये बात जो समझ में आती है कि नहीं, ठीक दिखती है कि नहीं? और बदल कर कहां जा रहा है? अभाव में जा रहा है। जैसे नदियां बदल करके सब जाती समुद्र में, तो समुद्र है, ऐसे ही संसार बदलता है। बदलने का प्रवाह जोर से बढ़ रहा है, ये किसमें जाने का अभाव है। जैसे आपके हमारे बचपन को कोई देखना चाहे कि बचपन दिखाओ, तो है सामर्थ्य दिखाने की? समय क्यों नहीं दिखा सकते कि अभाव हो गया उसका, अभाव। तो अभाव में जा रहा सबसे अच्छा अभाव। पहले अभाव था और पीछे अभाव हो जाएगा। अब व्यक्त आदि भूता नहीं, व्यक्त मध्या नहीं भारत, अव्यक्त निधना नेवा तत्व का परिदेवना। अदर्शनाद आपदिता पुनस्ता दर्शन गता। पहले नहीं दिखते थे, फिर दिखते रहे, फिर नहीं दिखने में चले गए, तो न दिखना ही नित्य हुआ ना। पहले अभाव था, फिर भाव हुआ, बच्चा जन्मा, पहले जन्मा नहीं था, पेट में नहीं आया, फिर जन्मा, फिर मर जाता है। तो पहले उसका अभाव और पीछे अभाव, और बीच में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। तो अभाव ही अभाव हुआ ना, ये सब संसार का अभाव ही अभाव हुआ। ये मकान नहीं थे, फिर बन गए और एक दिन नहीं रह गए। 4,000, 10,000 लाख वर्ष कर लो, कितने कर लो, पंडित में नहीं रहेंगे। सब जितने शहर है वो जंगल में बसे हुए हैं। शहर सब है जंगल में जाएंगे तो अभाव में जा रहे, मात अभाव, पहले अभाव, पीछे अभाव, और अब वर्तमान में भी अभाव में जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह हो तो शंका करो, संशय हो बैठती नहीं हो, बात दृष्टि नहीं हो तो बोलो। जा रहे अभाव में, जा रहे अभाव, प्रशिक्षण अभाव में जा रहे। अब एक बात बताऊं, दूसरी ध्यान देकर सुने आप लोग। जैसे हम यहाँ बैठे दरवाजे पर और सामने आदमी एक गया, फिर दो गया, तीन गया, चार गया, दस गया, बीस गए और हम देखते रहे, तो वे जाने वाले उनको देखने वाला जाने वाला थोड़ा ही है। वो जाने वालों को देखने वाला रहने वाला है, स्थिर रहने वाला। ऐसे संसार सब बदलता है, बदलता है, तो बदलने को देखने वाला है, बदलने में बदलने का आधार है, बदलने का आश्रय है, बदलने का प्रकाशक है, वह है उससे तत्व। बदलने को देखता वो बदलता नहीं है, अगर वो बदल जाए तो बदलने को कहेगा कौन? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, समाधि अवस्था, मूर्छा अवस्था, ये अवस्था बदलती है। तो बदल रही अवस्था इनको जानने वाला नहीं, बदलने वाला वही तो कैसा है? अगर वो कहने वाला जानने वाला भी बदल जाए तो कहेगा कौन? पहले थी उस अवस्था को पकड़ने वाला जानने वाला कौन होगा? वो तो बदल गया। तो बदलने को जानने वाला न बदलने वाला है, ठीक है ना? ये जो न बदलने वाला है उसमें अपने को स्थित होना है, बदलने में नहीं रहना है, ये बात। इसके नाम पुरुषार्थ है। न बदलने वाले में रहते हैं आप, अवस्था आपकी बदलती है, परिस्थिति आपकी बदलती है, घटना बदलती है, सुख दुख बदलते हैं, संयोग योग बदलते हैं, ये बदलने पर आप तो रहते हो वही, वो आप जा रहे थे वही से होना है, बस नया काम कुछ नहीं करना है। विनश्यतु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति। नष्ट होने वाले में जो अविनाशी वो देखता है, वही देखता है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। विनश्यतु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति। अविनश्यंतम देखता वो ठीक देखता है। तो स्वयं आप विनष्ट होने वाले नहीं है। आप अपनी अवस्थाओं को देखते हो, घटनाओं को देखते हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते हो, परिस्थितियों को देखते हो, आप वही रहते हो। परिस्थितियां, घटना, क्रिया, अवस्थाएं बदलती है, मात्र संसार बदलता है और परमात्मा तत्व नहीं बदलता है। ऐसे शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, नहीं बदलते, उसमें रहो, उसमें ही हो। आप बदलने में मान लेते हो, बदलने वाले में हो नहीं आप। आपका स्वरूप न बदलना ही है, बदलना आपका स्वरूप नहीं है, बदलना है तो संसार शरीर का आपका बदलना शुरू नहीं है। बोलो इसमें कुछ जोर होता है, इस बात की समझने में कुछ परिश्रम पड़ता है। सीधी बात है, जो बदल रहा है उसमें जो नहीं बदलने वाला है उसको बदलने को देखता है। तो नहीं बदलने वाला अपना स्वरूप है, बदलना सामने बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, तो वो मैं नहीं हूँ। जो बदलता वो मैं नहीं हूँ, मैं तो रहने वाला हूँ। अनेक बदल गई, मैं तो वही रहा। तो बदलने वाले में न हो, न बदलने वाले में अपनी स्थिति मान लेकर सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख समान है, मानो आने जाने वाले। ये रहने वाला है, जो को तो रहने वाला। भागवत में आया कि सबको काल आदमी में जलता हुआ देखे वो असली वानर प्रस्थि है। हाँ। और संधि में आत्म स्वरूप का दर्शन करे वो असली सन्यासी है। हरदम बदल रहा है, क्या कहा? हरदम बदलता है। कालाग्नि में सबको भस्म होता हुआ देखे वो वानर प्रस्थि है। वानर प्रस्थि है, काल की अग्नि में सब भस्म हो रहा है, समय सबको खा रहा है। आपके बालकपन में अपने बालकपन को काल खा गया ना, उस समय बालकपन था उस समय खा गया। हरदम सब संसार को काल खा रहा है, ये बात पुष्ट हो गया। कैसी बढ़िया बात कही, हरदम काल खा। नवग्रह चौसठ दो गुनी बावन वीर प्रसन्न काल भक्त सबको है। हरिशर और संधि, एक संकल्प पैदा हुआ और वो नष्ट हुआ, दूसरा संकल्प पैदा हुआ और फिर वो नष्ट हुआ, तीसरा संकल्प पैदा हुआ। उन संकल्पों की संधि है ना, पहला नष्ट दूसरा संधि, उस संधि में स्थित है वही की सन्यासी है। कल बताया था ना ऐसे झूला होता है ना, झूले में झूलते हैं, झूलते हैं तो झूला झूलने वाला है वो ठीक समता पर आता है, जहां झूलना बताए उसे सीधे ठीक सम पर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर से आज सम पर आ फिर इधर जाता है, तो समता पर आता ही है। तो संकल्प विकल्प होते हैं, पैदा होता है, फिर दूसरा हो रहा, उधर हुआ दूसरा हुआ, वो संधि है, वो है समरू निर्दोष अंग समग्रम, उस संधि में स्थित है वो है तत्व परमात्मा, उसमें स्थित रहता है वो सन्यासी। संधि में स्थित रहता है और वो दूरा दूरा वो चिड़ता है, ठहरता तो वही है, अगर उसको मिटा दिया धीरे धीरे वही ठहरेगा, अंदर ठहरेगा, वही क्षमता भी ठहरेगा, क्षमता भी ठहरेगा, क्षमता बात आई है, कितना ही तेजी से चलती है, क्षमता हो गई, क्षमता में आए बिना उसे झूलना नहीं होगा, हो गई जैसे क्षमता है बिल्कुल होगी नहीं, आवश्यक है क्षमता में आना ही पड़ेगा, ऐसे चलेगा क्षमता में आए बिना कैसे ही गुजर जाएगा, कैसे ही गुजर जाएगा। वो क्षमता है समत्व योग उच्चते सुनो योग है, यही तेजता स्वर्गो ये सांग साम्य स्थित ना निर्दोष ब्रह्म तस्मात विवृति स्थित। यहाँ जीवित वस्तुएं संसार को जीत गया, इसने जीत लिया ईशान स्वामी माना, जिनका सामना उसका जीत हो गया। कितनी सुख में ये संतता होती है और क्षमता में ही इससे बारी गई तो भी बात और है कि जहां है वहां क्षमता ही तो है, चाहे यूं है तो क्षमता है, यूं है दूर तो क्षमता है, यूं हो गया क्षमता तो क्षमता है, लेकिन क्षमता ही रहती है समझी गई। नीचे ये क्षमता दिखती है तो सम ही, तो सम ही है वो विषम में सम ही है, निर्दोष विषम ब्रह्म तस्मात मेरी चेस्ट था वो संन्यास हो गए। आता है समझ में वो यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत गए और के जिसका साम्य सामान है। अब क्या तो लाभ हुआ और क्या हानि हुई, क्या आ गया और क्या चला गया, क्या संयोग हुआ और क्या वियोग हुआ, क्या ठीक हुआ और क्या भी ठीक हुआ, वो तो समता में देते हैं सो तो ही स्वाभाविक। समता स्वाभाविक है, स्वतः सत्य है, ये ठीक भी ठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, ये आगंतुक का क्षमता है, स्थिर तत्व स्वतः स्वतः सिद्ध तत्व स्वाभाविक। कैसी बढ़िया वानप्रस्थ की संन्यास की व्याख्या की, बढ़िया संन्यास हो गया, संन्यास त्याग समुद्री छेद बिल्कुल जल रहा है, संजित हो ही रहा है। आप तो क्षमता स्वतः सिद्ध है और विषमता में स्थित हो जाते हो, अनुकूल प्रतिकूलता जो आगंतुक है उसमें तुम चले जाते हो, इसलिए स्वाभाविक जो क्षमता है उसका अनुभव नहीं होता। वो कहते हैं वो आने वाली वो हमको उद्वेलित कर देती, इतना उसका प्रभाव पड़ता है रहने प्रभाव तो उसको उसमें तुम्हारा राग है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो पकड़ लिया इसका प्रभाव पड़ेगा ही, प्रभाव पड़ेगा ही, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए अपना अधीन नहीं है तो क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, और हुए जो ही होना चाहिए। आगंतुक का इतना प्रभाव क्यों पड़ा जबकि वो आगंतुक को ऐसा होना चाहिए पकड़ लिया ना, ये तो ठीक है रे ठीक है, अब दो बात आपने कर ली, अब आप सो गई, अब दो करे ही नहीं हो जो ही होने दे, अब होगा वैसे ही आप किया तो होगा तुम्हें ही, कद्दू को नहीं पालो क्या फायदा, क्यों तुम पाप न होने दो, छुट्टी दे दो संसार को, छुट्टी दे दो अभी तुमने छुट्टी सबको छुट्टी दे दी, अब हो जाए सही, अब छुट्टी करते बच्चे खेले तो दौड़े तो जावे तो छुट्टी होगी, अब तो ऐसे संसार संसार को छुट्टी दे दो, छुट्टी नहीं दो तो छुट्टी तो नहीं लेंगे तो आपके कहने से चलेंगे नहीं, तो अपनी तरफ से छुट्टी दे दो, वे अपनी तरफ से छुट्टी लिए हुए है, कोई आपके बंधन में नहीं है, आपके कहने के अनुसार हो जाता है कुछ तो छुट्टी है उनके लिए हुई, अपनी तरफ से छुट्टी दे दो, इतना ही काम है, काम ही इतना ही है केवल, छुट्टी है। अब अनुकूल तो प्रतिकूल हो, ठीक हो बेठीक हो, हमने छुट्टी दे दी। इसी संत आए मतलब भिक्षा करो कहा तो भी छुट्टी कर दी, आज तो छुट्टी कर दी, भजन करा संसार नाथ को छुट्टी दे दे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपने तरफ से छुट्टी दे दी सर। भगवान ने अर्जुन जी को जब विराट स्वरूप दिखाया तो उससे पहले कहा कि दिव्यम ददामी तेज चक्षु, तो वो दिव्य चक्षु क्या उसकी समझ ठीक करने का था या कोई चक्षु से संबंध है? वो दिव्य चक्षु भगवान का है तो वो देखा दिया, भगवान ने दिखा दिया कि क्या चीज है, विराट रूप कैसा है मेरा, तो इन आंखों से देखने न तो मांग सकी से अरे नहीं वो सचक्षु था, अपनी आंख से विराट रूप को नहीं देख सकता क्यों, इसकी आंख की शक्ति बहुत कम है ना, इस वृद्ध शक्ति दे दी हजारों मिनटों की बात ही होने लगी सब, और बहुत ही भविष्य वर्तमान सब दिख रख गया, अब भीष्म आदि खड़े है वो चूर्ण दी गए है, माथा चूर्ण हो रहा है, मच मच रहे है, मर रहे है, आसन भविष्य दिखा दिया, बहुत भविष्य वर्तमान नजीक और दूर सब दिखने लग गया, वो दिव्य चक्र हो गया। ज्ञान से देखे या इन चरम चक्षुओं को, चरम चक्षु, चरम चक्षु ज्ञान तो अर्जुन देखने को मना करता है, चरम चक्षु देखा में पश्चिम योग में श्रम का, और जहाँ नौवे अध्याय में तत्व बताया वहाँ भी पश्चिम योग में श्रम का, तो पश्चिम के दो अर्थ होते हैं, एक दृष्टि से देखना का नाम है, एक जो बुद्धि से विचार से विवेक से देखना का नाम है, इसको सुनाता है पश्चात अनालोचन, अनालोचन अनालोचन पश्चात का अर्थ होता है, पश्चिम के दोनों अर्थ होता है, परम दृष्टि निवृत्ति तस्मिन दृष्टि परावरी, उसका ज्ञान होता है, वो क्या वो देखना है और आंखों से देखना भी देखना है, आंखों से देखते अपने वहां सीमित थोड़ी बहुत छोटी दूर है, और बिंब चक्षु देखिए बहुत विशेष दृष्टि सब दिख रहा है, नारायण नारायण नारायण। पूरी तो बात सुनी नहीं आई, सदगुरु के बिना ये बात संभव नहीं है, जानना संभव नहीं है, ये अभी जो बात चली सदगुरु है, सदगुरु नाम व्यक्ति का नहीं है, अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु, अब ये बदलता है ये दीखाग्नि, अभी इसी बात से है ये दीखाग्नि ये बदलता है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये गुरु है, ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही गुरु होता है, गुरु से ही थोड़े होता है, सत्संग के समान कोई उपाय है नहीं, ऐसा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।